शुएब चयो त ए मुंहिंजी क़ौम अवीं ॾिसो त सही त आऊं जेकॾहिं पंहिंजे पालणहार खां चिटी हुजत ते हुजां ऐं पंहिंजे पार खां चङी रोज़ी मूंखे ॾिनी हुजेसि त अव्हां जो चयो कीअं मञींदुसि ऐं जंहिंखां अव्हां खे झलियां थो तंहिंखां अव्हां खे झलण जी उबचड़ हलणु नथो घुरां जेकी थी सघियुमि सो सुधारण खां सवाइ न घुरंदुसि ऐं अल्लाह जे फज़ल खां सवाइ मूंखे का सघ न आहे मथुसि भरवसो कयुमि ऐं ॾांहुसि मोटां थो।